Hazreti Muhammed'in Hayatı çizgi roman oluyor. Fransız haftalık mizah dergisi Charlie Hebdo, Hazreti Muhammed'in hayatını konu alan bir çizgi roman yayınlayacak. Dergi Charlie Hebdo, bu karikatürlerin helal olduğunu ve onları hazırlamak için Müslümanlar ile birlikte çalıştıklarını ve Müslüman bir sosyoloğun da yardım ettiğini söyledi. Çizgi romanda Hazreti Muhammed karikatürü yer almayacak ve ilk defa çarşamba günü Fransa'da satılacak. Aynı dergi daha önce 19 Eylül'de Hazreti Muhammed'in karikatürlerini yapmıştı ve pek çok ülkede Müslümanlardan büyük tepki toplamıştı.